สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอสังคีติสูตรในหมวดที่9และหมวดที่10ซึ่งเป็นตอนจบของซีรีส์สังคีติสูตรนี้เนื้อหาที่สำคัญในหมวดที่9และหมวดที่10ก็คือเรื่องของวิธีการที่เราจะละความผูกอาฆาตโดยการที่ไม่คิดถึงความที่ว่าเขาจะทำให้เราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างไรอย่างไรยังมีเรื่องของการเข้าฌานสมาธิทั้ง9ขั้นด้วยส่วนหัวข้อที่10เรื่องที่น่าสนใจในที่นี้ก็คือทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าที่ต้องละองค์5มีธรรมเป็นที่พิงอยู่อีก4ด้านรวมหัวข้อนั้นนี้ได้ทั้งหมด10ประการนอกจากนี้ก็ยังมีหมวดสังคีติที่8ที่เป็นเรื่องราวที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยในเรื่องของสังคีตินี้เป็นตัวอย่างที่ท่านพระสารีบุตรได้รวบรวมมาไว้เพื่อให้เราภิกษุนั้นสวดขึ้นพร้อมกันทำความเข้าใจว่านี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้เมื่อท่านได้กล่าวจบหมวดที่10นี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ยินดีอนุโมทนาเราภิกษุทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีในภาษิตขอเชิญรับฟังสังคีติสูตรในตอนจบสังคีติหมวด8ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ8ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมานั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละ8ประการนั้นคืออะไรก็ที่5อารัมภวัตถุคือเหตุแห่งการปรารภความเพียร8ประการคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้มีงานที่ต้องกระทำอยู่เธอมีความคิดอย่างนี้บ้างก็เราจะต้องไปทำงานแต่เมื่อถ้าเราไปทำการงานอยู่การจะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่หนึ่งหรือเมื่อภิกษุนั้นทำงานแล้วเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทำงานแล้วก็เมื่อเราทำงานนั้นอยู่เราไม่สามารถจะทำในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเ ื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเท่านั้นจึงปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่สองและเมื่อภิกษุต้องเดินทางไกลเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางการที่เราไปเดินทางนั้นอยู่การจะใส่ใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อจะไม่ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อจะไม่แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่สามก็ยังมีอีกคือเมื่อภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางแล้วก็เมื่อเราเดินทางอยู่ก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่สี่ก็ยังมีอีกคือภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตเต็มบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตเต็มบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการกายของเรานั้นก็เบาควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนเท่านั้นจึงปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่ห้าข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามที่ต้องการแล้วร่างกายของเรานั้นมีกำลังควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราควรรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่หกก็ยังมีอีกภิกษุเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยแล้วเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงรุนแรงขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่7ก็ยังมีอีกเมื่อภิกษุหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธได้อย่างไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงกำเริบขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่8ข้อที่6ทานวัตถุคือเหตุแห่งการให้ทาน8ประการคือให้ทานพระประสบเข้า

ย่อมน้อมไปในทางต่ำเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นข้อนั้นแลเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็มโนปนิธานของท่านผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้พระเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ยังมีอีกคือบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่พักและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์ก็ให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเขาได้สดับมาว่าพวกเทพชั้นพรหมกายิกามีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากซึ่งมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดร่วมกับพวกเทพชั้นพรหมกายิกาเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นอยู่จิตของเขานั้นน้อมไปในทางต่ำเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นข้อนั้นแลเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลสำหรับผู้ปราศจากราคะไม่ใช่สำหรับผู้มีราคะท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็มโนปนิธานของท่านผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นผู้ปราศจากราคะข้อที่8ชุมนุมคือบริษัท8ประการคือคติยบริษัทคือชุมนุมกษัตริย์ชุมนุมพราหมณ์ชุมนุมคฤหบดีชุมนุมสมณะชุมนุมเทพชั้นจาตุมมหาราชชุมนุมเทพชั้นดาวดึงชุมนุมเทพชั้นนิมานรดีและชุมนุมพรหมบริเก้าโลกธรรม8คือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์บริสิบอายตนะที่ยอดเยี่ยมด้วยกำลังฌาน8อย่างคืออภิพายตนะคือ1บุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีก็รับงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอายตนะที่ยอดเยี่ยมด้วยกำลังฌานคืออภิพายตนะประการที่หนึ่งบุคคลหนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอายตนะที่ยอดเยี่ยมด้วยกำลังฌานคืออภิพายตนะประการที่สองกว่าบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีปรับงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอายตนะที่ยอดเยี่ยมด้วยกำลังฌานหรืออภิพายตนะประการที่สามว่าบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอายตนะที่ยอดเยี่ยมด้วยกำลังฌานคืออภิพายตนะประการที่สี่ว่าบุคคลหนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปสัญญาภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มเปรียบเหมือนดอกผักตบที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มฉันใด

นี้เป็นวิโมกข์ประการที่สี่บุคคลล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นวิโมกข์ประการที่ห้าบุคคลล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยการกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่หกบุคคลล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะนี้เป็นวิโมกข์ประการที่เจ็ดหรือบุคคลล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธนี้เป็นวิโมกข์ประการที่8ท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละ8ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวด9ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ9ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงทำการสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก่อนนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ธรรมะหมวดละ9ประการนั้นคืออะไรข้อที่1เหตุแห่งการผูกอาฆาต9ประการอาฆาตวัตถุคือบุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราหรือบุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราหรือผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราและบุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์หรือกำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือจะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักชอบพอของเราหรือบุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักของเราข้อที่2 อุบายเรื่องกำจัดความอาฆาต9ประการคือบุคคลย่อมกำจัดความอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนหรือบุคคลย่อมกำจัดความอาฆาตด้วยความคิดว่าบุคคลผู้นี้กำลังทำหรือจะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดความอาฆาตว่าก็ผู้นี้ได้ทำหรือกำลังทำหรือจะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่ชอบพอของเราแต่การทำสิ่งไม่เป็นประโยช แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอกับเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดความอาฆาตว่าก็ผู้นี้ได้ทำหรือกำลังทำหรือจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักเป็นที่ชอบพอของเราการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนข้อที่3พบเป็นที่อยู่ของสัตว์คือสัตตาวาส9ประการคือสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันคือมนุษย์เทพบางพวกและวินิบาตบางพวกนี้เป็นพบเป็นที่อยู่ของสัตว์ประการที่1ประการ2มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชั้นพรหมกายิกาคือเทพผู้นับหนึ่งในหมู่พรหมเกิดในปฐมฌานนี้เป็นภพที่อยู่ของสัตว์ประการที่2ข้อที่3มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพชนาภัสสระนี่เป็นภพที่อยู่ของสัตว์ประการที่3ข้อที่4มีสัตว์ทั้งหลายผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันคือพวกเทพผู้เต็มไปด้วยความสวยงามคือชั้นสุภกิณหะนี่เป็นภพที่อยู่ของสัตว์ประการที่4ปริยามีสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีสัญญาไม่สบายอารมณ์คือพวกเทพชั้นอสัญญีสัตตพรหมนี้เป็นภพที่อยู่ของสัตว์ประการที่5ข้อที่6มีสัตว์ทั้งหลายผู้บรรลุอากาสานัญจายตนะด้วยการกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญาเพราะไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี่เป็นภพที่อยู่ของสัตว์ประการที่6ข้อที่7มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะโดยการกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี่เป็นภพเครื่องอยู่ของสัตว์ประการที่7ข้อที่8มีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยการกำหนดว่าอะไรอะไรก็ไม่มีนี่เป็นภพเครื่องอยู่ของสัตว์ประการที่8กว่ามีสัตว์ทั้งหลายผู้ล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวะสัญญานาสัญญายตนะนี้เป็นภพที่อยู่ของสัตว์ประการที่9หัวข้อที่4การที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์9ประการคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้และทรงแสดงธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานให้ถึงการตรัสรู้ที่พระสุคตทรงประกาศไว้แล้วแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงนรกนี้เป็นการที่ไม่ใช่สมัยไม่ใช่ขณะเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่1ก็พระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้และทรงแสดงธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานให้ถึงการตรัสรู้ที่พระสุคตทรงประกาศไว้แล้วแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงกำเนิดเดรัจฉาน นี้ก็เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่สองและพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้แต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงเปรตวิสัยนี้เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ประการที่สามว่าพระตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ได้ทรงแสดงธรรมไว้แต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงความเป็นอสุรกายนี้เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่สี่ก็พระตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้และทรงแสดงธรรมไว้แต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงเทพนิกายที่มีอายุยืนชั้นใดชั้นหนึ่งนี้เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ห้าก็พระตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ได้แสดงธรรมไว้แต่บุคคลนี้เป็นผู้กลับไปเกิดในปัจจันตชนบทอยู่ในพวกมิลักขะผู้ไม่รู้เรียงสาที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผ่านไปมานี้เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่6หรือพระตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ได้แสดงธรรมไว้แต่บุคคลนี้เป็นผู้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีสัตว์ผุดเกิดขึ้นไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ก็ไม่มีในโลกนี้เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่7หรือพระตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ได้แสดงธรรมไว้แต่บุคคลนี้เป็นผู้กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทเป็นคนมีปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซไม่สามารถจะรู้เนื้อความแห่งสุภาษิตและทุพาษิตได้นี้เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่8และพระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกและไม่ทรงแสดงธรรมที่นำความสงบมาให้เป็นไปเพื่อปรินิพพานให้ถึงการตรัสรู้ที่พระสุคตทรงประกาศไว้แล้วถึงบุคคลนี้จะกลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทและเป็นผู้มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเสะสามารถรู้เนื้อความแห่งสุภาษิตและทุภาษิตได้นี้ก็เป็นการที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก่อที่9โอกาสที่5ธรรมเป็นเครื่องอยู่ตามลำดับคืออนุบุพวิหารธรรมคือฌานสมาธิ9ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานนั้นมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้และเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตก ไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายหายไปเธอเป็นผู้มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายชนิดที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุจตุตถฌานนั้นไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติบริสุทธิ์อยู่เพราะอุเบกขาข้อที่5บรรลุอากาสานัญจายตนะโดยกำหนดว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญาเพราะการไม่ทำในใจซึ่งนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงและล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะด้วยการกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้แล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้และล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะด้วยการกำหนดว่าอะไรอะไรก็ไม่มีแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เพราะล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วตั้งอยู่ในธรรมอันใดและล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงซึ่งบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธแล้วตั้งอยู่ในธรรมอันใดข้อที่6ความดับไปตามลำดับ9ประการคืออนุบุพนิโรธคือกามสัญญาของผู้เข้าปฐมฌานย่อมดับไปวิโรปิฌานของผู้เข้าทุติยฌานย่อมดับไปปีติของผู้เข้าตติยฌานย่อมดับไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกของผู้เข้าจตุตถฌานย่อมดับไปรูปสัญญาของผู้เข้าอากาสานัญจายตนะย่อมดับไปอากาสานัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าวิญญาณัญจายตนะฌานย่อมดับไปวิญญาณัญจายตนะสัญญาของผู้เข้าอากินจัญญายตนะฌานย่อมดับไปอากินจัญญายตนะสัญญาของผู้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมดับไปสัญญาและเวทนาของผู้เข้าสัญญาเวทยิตานิโรธย่อมดับไปนั่นผู้มีอายุทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละ9ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวด10ท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ10ประการเหล่านี้ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นรัสไว้ชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานก่อนนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ทำ หมวดละ10ประการนั้นคืออย่างไรข้อที่1นาถากรณธรรมคือธรรมะเรื่องกระทำเป็นที่พึ่ง10อย่างได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาฏิโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแม้การที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปาฏิโมกข์เปียบรามด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้ก็เป็นธรรมะเรื่องกระทำเป็นที่พึ่งคือนาถากรณธรรมในแต่นั้นเป็นพระหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะทั้งหลายที่มีความงดงามในเบื้องต้นมีความงดงามในท่ามกลางมีความงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจทั้งตลอดด้วยดีด้วยความเห็นแม้ก่อนนี้ก็เป็นธรรมเครื่องกระทำที่พึ่งคือนาถากรณธรรมดังนั้นเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีแม้ข้อนี้ก็เป็นนาถากรณธรรมดังนั้นเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมะเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอดทนรับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพแม้ก็ที่เธอเป็นผู้ว่าง่ายนี้ก็เป็นนาถากรณธรรมและดังนั้นเป็นผู้ขยันไม่เหยียดคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำทั้งงานสูงและงานต่ำของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นสามารถทำได้สามารถจัดได้แม้การที่ภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานนี้เป็นนาถากรณธรรมตนนั้นเป็นผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจมีความปราโมทย์อย่างยิ่งในพระอภิธรรมในพระอภิวินัยแม้ในข้อที่เธอเป็นผู้ใคร่ในธรรมนี้ก็เป็นนาถากรณธรรมตนนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยิลานะปัจจัยเภสัชบริการตามแต่ที่จะได้แม้ก่อนนี้ก็เป็นธรรมเรื่องกระทำที่พึ่งคือนาถากรณธรรมแต่เธอเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลเพื่อทำกุศลให้เกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายแม้การที่ภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมนี้ก็เป็นนาถากรณธรรมแต่ฉะนั้นเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกถึงสิ่งที่ทำและจำคำที่พูดแม้นานได้แม้ในข้อนี้ว่าเป็นนาถากรณธรรมดังนั้นเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นระยะเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบแม้ในข้อนี้ก็เป็นนาถากรณธรรมข้อที่สองบ่อเกิดแห่งธรรมที่มีกสิณเป็นอารมณ์ คือกสินายตนะ10ประการคือบุคคลหนึ่งจำปฐวีกสินคือกสินดินได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณบุคคลหนึ่งจำกสินน้ำกสินไฟกสินคือลมจำกสินคือสีเขียวจำกสินคือสีเหลืองจำกสินคือสีแดงได้จำกสินคือสีขาวได้จำกสินคือความว่างได้จำกสินคือวิญญาณได้ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณข้อที่สามอกุศลกรรมบทคือทางแห่งอกุศล10ประการคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการพูดยุยงให้แตกกันการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาความคิดร้ายและความเห็นผิดฟาริสีกุศลกรรมบทคือทางแห่งกุศล10ประการคือเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาความไม่คิดร้ายและความเห็นชอบกริยาทำเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยะคืออริยวาท10ประการคือภิกษุในธรรมะไว้ในนี้เป็นผู้ละองค์5ได้เป็นผู้ประกอบด้วยองค์6เป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นผู้มีธรรมดุจพนักพิง4ประการเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้เป็นผู้มีการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นผู้มีความดำริอันไม่กุนมัวเป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้เป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีก็ภิกษุเป็นผู้ละองค์5ได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้ละกามฉันทะคือความพอใจในกามละความพยาบาทละความหดหู่ซึ่งซึมคือทินมิทะละความฟุ้งซ่านรำคาญใจละความเครือบแคลงเห็นแย้งคือนิวรณ์ทั้ง5ได้ภิกษุเป็นผู้ละองค์5ได้เป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุประกอบด้วยองค์6เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วเป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องพจนพัทธ์ทางกายรู้ธรรมรมด้วยใช้แล้วก็เป็นผู้ไม่ดีใจไม่เสียใจมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่ภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยองค์6เป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้มีธรรมเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้ประกอบด้วยใจที่รักษาด้วยสติเธอเป็นผู้มีธรรมเครื่องรักษาอย่างเอกเป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้มีธรรมดุจพนักพิงคืออัปปัสเสนธรรม4ประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้พิจารณาแล้วเสพอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกลั้นอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีธรรมดุจพนักพิงคืออัปปัสเสนธรรม4ประการเป็นอย่างนี้แลก็ภิกษุเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะอันบรรเทาได้เป็นอย่างไร คือปัจเจกสัจจะเป็นอันมากของสมณพราหมณ์จำนวนมากที่มีอยู่ทั้งหมดภิกษุในพระธรรมวินัยนี้บรรเทาได้กำจัดได้สละได้คลายได้ปล่อยวางได้ละได้สละคืนได้ภิกษุเป็นผู้มีปัจเจกสัจจะนั้นบรรเทาได้เป็นอย่างนี้แหละว่าภิกษุเป็นผู้มีการแสวงหานั้นสละได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้ละการแสวงหากามได้ละการแสวงหาพบได้ระงับการแสวงหาปรมาจารย์ได้ภิกษุเป็นผู้ละการแสวงหาอันสละได้ดีเป็นอย่างนี้แหละต่อภิกษุเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุ่นมัวเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้ละความดำริในกามได้ละความดำริในพยาบาทได้ละความดำริในวิหิงสาได้เธอเป็นผู้มีความดำริอันไม่ขุ่นมัวเป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้เพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้ภิกษุเป็นผู้มีกายสังขารอันระงับได้เป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีจิตพ้นจากราคะมีจิตพ้นจากโทสะมีจิตพ้นจากโมหะภิกษุเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้รู้ชัดว่าราคะโทสะและโมหะเราละได้ขาดแล้วตัดถอนรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้มีปัญญาหลุดพ้นได้ดีเป็นอย่างนี้แหละข้อที่6อาเสขะธรรมคือธรรมที่เป็นอาเสขะสิบประการได้แก่สัมมาทิฏฐิที่เป็นอาเสขะสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติอันแต่ละอย่างเป็นชนิดอาเสขะท่านผู้มีต้นหลายนี่แหละคือธรรมะหมวดละสิบประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้ชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแล้วตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าดีละดีละดีแท้สาธุสารีบุตรที่เธอกล่าวสังคีติปริยายคือแนวทางแห่งการสังคายนาแก่ภิกษุทั้งหลายก็ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวสังคีติปริยายนี้แล้วพระศาสดาทรงพอพระทัยและภิกษุเหล่านั้นก็มีใจยินดีชื่นชมภาษิตของท่านพระสารีบุตรแลสังคีติสูตรและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้น